Ο ήχος της σιωπής. Στιγμές, πρόσωπα, ο καθημερινός λόγος, ο πεζός λόγος, ο ποιητικός λόγος και φυσικά ο ήχος της σιωπής. Μανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Συνεμπέλνει τον ήχο απόψε μαζί μου η Μαργαρίτα Κοσμά. Και στην απόψινή μας συνάντηση, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον. Let's be living, living, die. Till death do come. Till death do come. Thank you.

ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Εδώ, στον ήχο της σιωπής, στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα ζήτησα άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μαργαρίτα Κοσμά στην επιμέλεια των ήχων. Thank you.

Thank you. Ήταν ο ήχος της σιωπής μαζί σας εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο ένας ήχος ακολουθούσε τον άλλον. Από τον Παναζή Τσάρα και τη Μαργαρίτα Κοσμά που φρόντισε για τους ήχους, καληνύχτα σας. Το πρόγραμμα.